trækker jeg til gift. Så når jeg ved, det gør, at jeg ødelægger noget i mit liv. Men du er lidt for hård nu, når du siger, at den er gal. Og påstår, min vilje er svag. At jeg har trådt på dig nu, hvad du spist, ærligt talt. Jeg skal ikke sige undskyld for den dag. For jeg hører faktisk efter, hvad jeg må få at tage. Og jeg skal ikke sige undskyld for den dag. For jeg hører faktisk efter, hvad jeg må få at tage. Og du får mig aldrig til at sige undskyld for den dag. Det var dig, der var så vigtig. Det er du jo så tit. Du er fræk, men det er okay. Jeg talte med en pige. Slap dog af, for det er fedt. At jeg ikke gjorde noget mere ved skidt. For jeg hører faktisk efter, hvad jeg må foretage. Og jeg skal ikke sige undskyld for den dag. For jeg hører faktisk efter, hvad jeg må foretage. Og du får mig aldrig til at sige undskyld for den dag. Det er også at vi skilles. Jeg holder jo med dig. Men du skal huske at stole på mig. For ellers er det lige mig. Hvis sige skridt eller hej, så kan vi lige så godt være sammen hver for sig. For jeg hører faktisk efter, hvad jeg må foretage. Og jeg skal ikke sige undskyld for den dag. Jeg hører faktisk efter, hvad jeg må foretage. Og du får mig aldrig til at sige undskyld for den dag.